Motokurwy z bagiem, motokurwy z miasta, motokurwy z pustyni, motokurwy z Del Perro, motokurwy część trzecia. Już na konsolę, na ej generacji. Nasze laski w kajhol już są podstawione, nasze kutasy na wojnę z Chinami gotowe. Sierżancie, złap mnie w pasie, a wnet zatańczę na twym kutasie. Gdy myślę o naszywkach, to cieknie mi ślinka. Dziś na Małej Azji rodzi się seksowna napinka. Choć nie wiem dlaczego, to walczyć muszę za mojego prezydenta chłopców i mamusię. Więc gdy w szyku widzisz, przyjacielu, mnie, to proszę nie smuć się, nie martw się, nie martw się, bo jadę na wojnę, wojnę z Chińczykami. Dlaczego? Nie wiemy, ale prezydent jest z nami. Jesteśmy seksualnymi kolegami, nie zaspokojeni wiecznie siusiakami. Spalimy ci biznes razem z całym klubem. Wypełnimy spermą, w dupę klaśniemy, oj, z przytupem. Więc kiedy pierdolisz, kolego, zatańcz z nami pozdrowienia od sierżanta mego. Zielona nacja, zielona nacja, zielona nacja, we mnie tkwi seksualna frustracja. Co wieczór by w moich jelitach tkwił, bo mój sierżant już nie daje rady zaspokoić mej pedalskiej szarady. Na kutasie usiądę, jak steler do zadania przysiądę. Nie chcę się z tobą strzelać, chłopaku, chcę się tylko pokręcić na twym siusiaku. chodzi mi o obustronną miłość i pragnienia, bo wojenki mi się marzą od nic nie robienia. Więc proszę, spójrz na mnie, daj mi chwilę, no mam pewną seksowną rozkminę. Zielona nacja tego wieczoru, jedyne co spali, to żarliwą miłość między zielonymi membranami. Dołącz do nas, do zielonej orgii na plaży, albo coś złego w nocy ci się przydarzy. Zielona nacja, zielona nacja, zielona nacja, we mnie tkwi. Jesteśmy seksualnymi kolegami. Zaspokojeni wiecznie siusiakami. Spalimy ci biznes razem z całym klubem. Wypełnimy spermą, w dupę klaśniemy, oj z przytupem. Więc kety pierdolisz kolego, zatańcz z nami, pozdrowienia od sierżanta. Seksualna frustracja. Marzę o chłopaku z małych Chin, co wieczór by w moich jelitach tkwił. Pomój sierżant, już nie daje rady. Zaspokoić mej pedalskiej szarady. Motokurwy z bagiem, motokurwy z miasta, motokurwy z pustyni, motokurwy z Del Perro, motokurwy.